نمیم نیشت سید نمیم نیشت darab, töm nincsen. Micsoda? Négy darab van még, amit talált egy bíni, töm nincsen már ott sem. Hol vette? Ez van. Itten? Aha. Hát ezt nem tudtam, hogy mamának hánykör. Én azt hittem, amoda mész le. Hát hogy nem beszél? Vigyázzál kére, hogy az nem baj, nekem kell kettő ilyen. Hát, akkor itt a olcsóbbnak tartom. Ha legyen most is. Itt is legyen. Kell nekem. tartata. Na ez a gomelyszból, ami máma van csak akcióban. Egyet vesz, vagy kettőt kapsz, tudod, amit néztünk. Mások 380 nálok így. Akkor kapsz egy nagyot, meg egy kicsit. Már egy kapsz oldalra a vaníliát. Ez az van. Felette, mennyi kell neked? Amit akarsz, én nézem a másik fajta. Néztem például a kis ródában, nem volt. Már még kettő, amelyek a ródában, hát ha lesz. Akkor nincs rá a féz, akkor mennyi kell ebből? Egyik a gomexos fajta, én vettem három adagot. Mennyi kell neked belőle? Hát így kettő. Jó, akkor kettő adag, akkor itt így ez a gomexos, tudod, mi volt akció, vagy 380 dinár, egyet kapsz, meg egyet amúgy, tudod? Igen, igen. Akkor kettő. Nincs rá a kéz, akkor kell fizetni. Akkor tegyél be a mély hűtőbe. Kettő kell a gomexos. Legyen. Kedve, tehát a mély hűtőbe. Kettő kell valamának állnak csak, akkor marad én nekem egy. Ez, meg melyik a személyet. Ez a 380, hogy mai napon már csak akcióban a gomexban. Vesz egy ilyent, melyik az pácikásat. Mind a kettő egyforma. Uh-huh. Még ezek is egyformák. Ja. Ebben van két íz. Mindjárt van két. Nézzem a másik fajtát, hátra van a gomely, hátra van a ródá. Néztem, tegnap is nem volt. Ha? Nincsen. Vagy én nem tudom, nem rakják ki, vagy elrakják maguknak. Hát nincs maguknak, nem tudom. Jajjaj. Akkor mennyi pizza légy? 190, meg 390. Akkor 400, 800. És visszajár húzni, igen. 800 pizza. Ez a gomexos fajta. Jó volt a palacinta tenni? Ne jó volt. Én tudtam neked. Jó, húst tettem. Valamelyik kikente. Befő. Visszadom. Összönet, keveredjünk meg. Ha már nagyobb kárkány, az mégis úgy összegyűrög. Nem, az így. Az húsz el vissza. Tedd be, meg itt, mint olyan az es. Tedd be azokat be. Helyek a rodál, át van a másik húsmik. Nem szokott lenni, tényleg sem volt. Ez csak a mai nap volt a gomexos. Mindjárt jövök vissza, hátra van. Köszönöm.